अंग के मुख से यह स्तोत्र सुनकर भगवान जी ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण तथा महान ओजस्वी शरीर था तथा हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब ओर महान प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान जी गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार कंकण और कुंडलों से सुशोभित तथा वन माला से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्री वत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय कौस्तुभ मणि में उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सूर्य देवमय श्री हरि समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर ऋषि श्रेष्ठ अंग से बोले, हे महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांग लो। अंग ने भगवान जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भर कर कहा, हे द्वेश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। वह पुत्र संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, आदित्य शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञा, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। हे प्रभु, यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वसुदेव बोले, हे महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु जी अंतर्धान हो गए। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 59, सुनेथा का तपस्या के लिए वन में जाना, रंभा आदि सखियों का वहां पहुंचकर उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अंग के साथ उसका गंधर्व विवाह, वैन का जन्म और उसे राज्य की प्राप्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को शाप दे दिया तब वह शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने कौन कौन सा कार्य किया और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हम पहले बता आए हैं कि सुशंख के शाप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो अपने पिता के निवास स्थान पर आई और वहां उसने पिता से अपनी सारी करतूतें कह सुनाई। मृत्यु ने सब बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीता से कहा, हे बेटी, तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित परम शांत, धर्म वत्सल और पारब्रह्म में स्थित तपस्वी को जो चोट पहुंचाता है उसके पाप आत्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। वही जितेंद्रिय और शांत है, जो मारने वाले को भी नहीं मारता, किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है। अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है, फिर उन्होंने भी शाप दे दिया, इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर सदा साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर। प्रतिदिन योग ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रह। हे बाले, सत्संग महान पुण्यदायक और परम कल्याणकारक होता है। सत्संग का जो गुण है उसके विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल एक सदव सतु है, उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से तथा उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के दोष धुल जाने के कारण मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। इसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य शुद्ध एवं सफल मनोरथ होते हैं। हे पुत्री, सत्संग से मनुष्य संतोषी, मृतुगामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध, सरस, पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलों को दूर करने वाला, शांत स्वभाव तथा सबको सुख देने वाला होता है। जैसे सुवर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग से पाप का परित्याग कर देता है। जिसमें सत्य की अग्नि प्रज्वलित रहती है वह अपने पुण्यमयी तेज से प्रकाशमान होता रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा भी अत्यंत निर्मल हो गया है तथा ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है, पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते। सत्य रूपी अग्नि से महात्मा पुरुष पाप रूपी ईंधन को भस्म कर डालना चाहता है, इसलिए हे बेटी, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। हे महाभागे, जाओ भगवान श्री विष्णु जी का चिंतन करो, पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई और वहां एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम क्रोध बालोचित चपलता मोह द्रोह और माया को त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां जो तपह शक्ति से संपन्न थी आई। उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है, ध्यान के ही साथ उसे चिंता करते देख वहां आई हुई सहेलियों ने कहा, हे सखी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता किस लिए करती हो? इस चिंता में क्यों डूबी हुई हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है, एक ही चिंता सार्थक मानी गई है जो धर्म के लिए की जाती है। हे धर्म नंदनी, दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है। इनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं सब निरर्थक हैं, उनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता शरीर बल और तेज का नाश करने वाली है, वह सारे सुखों को नष्ट कर डालती है, साथ ही रूप को भी हानि पहुंचाती है। चिंता तृष्णा मोह और लोभ इन तीन दोषों को ले जाती है तथा प्रतिदिन उसी में घुलते रहने पर वह पाप को भी उत्पन्न करती है। चिंता रोगों की उत्पत्ति और नरक की प्राप्ति का कारण है। अतः चिंता को छोड़ो, जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभाशुभ भोगों का उपार्जन करता है उन्हीं का वह दूसरे जन्म में उपभोग करता है। अतः समझदार को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता छोड़कर अपने सुख दुख आदि की ही बात बताओ।